เรื่องวิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรมตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ไปของชีวิตของความเป็นอยู่ที่เรียกว่า knowing beings on the characteristic of existence รู้เข้าไปในขณะนั้นในความเป็นอยู่ในขณะนั้นของชีวิตแล้วก็จะรู้จักตัวของชีวิตที่พระเยซูได้กล่าวว่าสายธารแม่น้ำแห่งชีวิตก็จะหลั่งไหลออกมาเองแล้วก็จะเข้าไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเข้าถึงชีวิต Enter Life เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นด้วยความเชื่อก็ตามเริ่มต้นด้วยปัญญาก็ตามหรือว่าเริ่มต้นด้วยกำลังใจอันแข็งแกร่งก็ตามเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ถ้าจะพูดถึงในทางพระพุทธศาสนาก็คือเข้าถึงนิพพานเข้าถึงความดับลงแห่งภาวะที่เรียกว่าปัญหาภาวะแห่งความทุกข์ทั้งปวงชีวิตชนิดนั้นจะอยู่เนื้อเกิดเนื้อตายถ้าพูดในสำเนียงทางคริสตศาสนาทางคาทอลิกก็หมายความว่า enter life เข้าถึงชีวิตชีวิตนั้นก็คือชีวิตนิรันดร the tree of life the eternal life ผลไม้แห่งชีวิตและชีวิตนิรันดรคือไม่มีการเกิดการตายไปถึงภาวะอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าทีนี้ตัวแผ่นดินของพระเจ้านั้นพระเยซูก็ยังบอกว่า the kingdom of God is in our hand อาณาจักรของพระเจ้าก็อยู่ในมือของเราไม่ได้หมายความว่าเชื่อแล้วก็เลิกการประพฤติปฏิบัติโดยหวังว่าเชื่อตามแล้วพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นหาไม่ได้แต่ที่อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นปัญญาธิกะอย่างพุทธศาสนาคือเริ่มต้นด้วยปัญญาเอาปัญญาเป็นแกนนำเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าปัญญาเพื่อทะเลาะเพื่อทุ่มเถียงเพื่อตีโวหารสำนวนอวดซึ่งกันและกันไม่ได้เป็นเช่นนั้นปัญญานำไปสู่การปฏิบัติศรัทธานำไปสู่การปฏิบัติความเข้มแข็งแห่งจิตใจความภาคเพียรนี้นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นที่เรียกว่า conversion ก็ดีเรียกว่าวะฮีของทางมุสลิมว่าวะฮีจากสวงสวรรค์คือบรรลุธรรมเข้าถึงภาวะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนั้นต้องเล็งถึงสมาธิจิตที่เกิดแต่การกระทำด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและเพื่อการกระทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นการกระทำอันใดที่ด้วยจิตใจแน่วแน่มั่นคงด้วยสมาธินั้นก็จะนำไปสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อันจะก้าวพ้นเสียจากความทุกข์ที่เรียกเป็นภาษาทางศาสนาคริสต์ว่า conversion คือความรอด escape นะเพราะนั้นในพระคัมภีร์ไบเบิลหมวดมัทธายบทที่21ข้อที่21พระเยซูกล่าวว่าถ้าเชื่อก็สามารถจะเคลื่อนภูเขาลงทะเลได้หรือในมัทธายอีกเช่นเดียวกันบทที่17ข้อที่20มีคำกล่าวอย่างเดียวกันหรืออยู่ในบทที่14ข้อที่32ก็มีคำกล่าวถึงเปโตรผู้ไม่เชื่อคือเชื่อเหมือนกันแต่เชื่อไม่พอแล้วก็เลยจมทะเลพระเยซูคริสต์ต้องฉุดเขาขึ้นมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่แสดงว่าความเชื่อนั้นหมายถึงสมาธิจิตอย่างรุนแรงทั้งนั้นดังนั้นความเชื่ออย่างหลับหูหลับตาเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านั้นมันเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคำสอนของพระเยซูคอยเราเข้าใจคำว่าถ้าเชื่อแล้วก็จะสามารถเคลื่อนภูเขาลงทะเลได้นั้นไม่ได้หมายว่าเชื่อแล้วก็หยุดเพียงแค่นั้นหมายว่าเชื่อที่สุดเลยแล้วก็จนเกิดการกระทำไม่หวั่นไหวแม้สิ่งนั้นจะเป็นภูเขาหรือทะเลขวางหน้า จะต้องทำตายเอาดามหน้าตายแล้วก็แล้วไปถ้ามีโอกาสเกิดมาใหม่ก็จะกระทำตามความเชื่อนั้นดังพระพุทธเจ้าของเราท่านประกาศในวันที่ท่านจะตรัสรู้มีความเชื่อถึงขนาดว่ากามังตะโจจะนหารูจะอัตถิจะอวิสสตุสรีละอวิสสตุมังสะโลหิตังต่อให้เลือดเนื้อเหือดแห้งไปเหลือไว้แต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่ก็ตามทีกามังตะต่อมาก็บอกว่ายันตังปุริสถาเมวะปุริสะปรกเมนะปุริสะวิริเยนะปัตตพังประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงลุถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษณตังอาปาปูนิตวาปุริสัสสะสันธานังพระภิสติถ้าหากยังไม่ถึงยังไม่บรรลุถึงประโยชน์อันนั้นแล้วเราจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีขอไปพูดเป็นภาษาบาลีก็จะสับสนท่านอาจจะไม่ชินไม่คุ้นเคยหูสำหรับพี่น้องชาวคาทอลิกที่นั่งสลอนอยู่นี้แปลเป็นภาษาไทยชัดๆไม่ต้องพูดภาษาเฮบรูเฮบรายภาษาอังกฤษภาษาบาลีว่าภาษาไทยๆเรานี่ก็แปลว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือไว้แต่หนังเอ็นกระดูกหรือมันจะตายเน่าผุบนโคนโพนี้ฉันจักไม่ลุกตราบใดความภาคเพียรพยายามอันบุคคลจะพึงลุถึงได้ด้วยกำลังของมนุษย์ด้วยศักยภาพของมนุษย์เรายังไม่ถึงประโยชน์นั้นจะตายให้มันแล้วก่อนแล้วไปจะมีคำกล่าวในคอมเมนทารีต่อไปอีกว่าในขณะที่ท่านนั่งอยู่นั้นตั้งแก่นั้นพยามารหรือซาตานในสำนวนของทางคาทอลิกได้มาไล่ท่านออกจากที่นั่งว่าไปนะทำไมไปตายจริงๆที่นี่มันเกิดมาจากอนุภาพของฉันพระพุทธเจ้าท่านก็เตรียมตัวจะลุกเพราะว่ามันเก่งเหลือเกินมันตกแผ่นดินหวาดหวั่นไว้เขาเสน่นุราชสันสะเทือนท่านก็เลยตั้งท่าจะลุกขึ้นหนีเพราะว่าที่ว่าเรามาทำผิดซะแล้วเรามานั่งอยู่ในที่ของเขาพอนึกจะลุกขึ้นมาก็เราลึกถึงการตั้งใจเบื้องต้นคือความเชื่อชนิดที่เรียกว่าเคลื่อนขุนเขานั่นแหละเชื่อในศักยภาพของตนเองเชื่อในคำประกาศของตนเองว่าตายก็ให้มันตายไปตรงนี้ท่านก็เลยตบหัวเขาพั่วท่านทั้งหลายสังเกตดูพระพุทธรูปมีปางหนึ่งมือหนึ่งวางไว้บนตักเอกมือหนึ่งก็วางไว้ที่หัวเขาหมายความว่าตบหัวเขาไว้ว่าอย่าลุกประกาศกล้องขึ้นมาว่าสังฆาเมเมมาตังเซยโยยันเจชีเวปรชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้นี้ดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ขออภัยกับผู้ประสาบาลีอีกอยู่อย่างเก่านั่นก็แสดงว่าความเชื่อที่จะต้องเชื่อเต็มเชื่อตายเลยอย่างที่พระเยซูกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลหมวดมัทธาย21บท21ข้อที่21นะที่ว่าถ้าเชื่อแล้วก็เคลื่อนภูเขาลงทะเลได้เชื่อจนเกิดการกระทำเพราะนั้นการกระทำมันจะมาเริ่มต้นด้วยความเชื่อจนสุดก้าวสุดหัวแล้วมันก็สามารถจะเป็นจะตายอย่างไรก็ยอมในทางพุทธศาสนาถือว่าความเชื่อนี้เป็นอริยทรัพย์คือความปลื้มใจอันประเสริฐยสสถาตถาคเตอาจารสุปฏิทิตาศรัทธาความเชื่อมั่นผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสในประสงค์หลังจากนั้นก็เป็นผู้มีปัญญาทำความเห็นให้ซื่อตรงต่อธรรมชาติกฎของธรรมชาติว่ามันไม่เที่ยงแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยตัวธรรมชาตินี้จะเรียกอีกคำหนึ่งว่าพระเจ้าเลยก็ได้ God ก็คือตัวธรรมชาติ The law of natureกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือ commandments of the God คือกฎบทบัญญัติอันประกาศสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ากฎของธรรมชาติถ้ากำเนิดประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามมันก็ผิดกฎธรรมชาติก็เป็นถูกเพียงแต่ว่าเราเรียกชื่อคนละอันเท่านั้นพี่น้องชาวจีนเรียกนามว่าจุ้ยพี่น้องชาวอินเดียเรียกนามว่าปลานีพี่น้องชาวอาหรับแถบซะเรตทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาราเบียนเขาเรียกนามว่าโมยาโมยาแต่พี่น้องชาวเขมรเรียกนามว่าตึก พี่น้องชาวฝรั่งเรียกน้ำว่า water พี่น้องชาวไทยชาวลาวเรียกน้ำว่าน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นจุ้ยเป็นปานีเป็น water เป็นมวยยาทั้งหมดนั้นคือน้ำมันไม่มีชื่อแต่เราเรียกเอาก็เหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้ากับสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติกับสิ่งที่เรียกว่าเต๋าของจีนดั้งเดิมมันก็อันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนั้นเรากำลังพูดเรื่องเดียวกันแต่คนละภาษาแต่สิ่งนั้นก็คือสิ่งเดียวกันเพราะนั้นจะต้องตีความให้เข้าใจถึงสองชั้นที่เป็น physical way of speaking แล้วก็เมตา physical way of speaking นั่นเองทีนี้ความเชื่อชนิดนี้แหละที่ว่าเชื่อแล้วจะเคลื่อนขุนเขาลงทะเลความเห็นแก่ตัว egoism attachment on concepts and perception ทั้งหมดเนี่ยความคิดรวบยอดว่าเป็นตัวเราของเราเป็นมานะเป็น spiritual pride ที่ถือเนื้อถือตัวแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งกู้กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตแย่งความเด่นความดีความดังศาสนาชั้นดีศาสนาท่านชั้นถูกของคนอื่นมันผิดหมดทั้งหมดนี่มันทะเลาะกันเพราะขุนเขาขุนเขาตัวเนี้ยคือขุนเขาอีโก้อีโกอิซึมขุนเขาที่เรียกว่าตัวเราความเห็นแก่ตัวเราภาษาทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอัตตาอัตตนิยาตัวเราของเราตัวกูของกูในความรู้สึกที่เป็น conception perception ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มารวมกันเป็น egoism แล้วก็ทั้งหมดนั้นมันเหนียวแน่นอยู่ด้วย clinging or attachment เราหมดทั้งหมดเราเนี่ยเป็นคุณเขาที่ยิ่งใหญ่ตายแล้วเกิดแล้วตายวนเวียนกันอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ทะเลาะกันฆ่ากันพ่อกับลูกแม่กับลูกสาวพ่อกับลูกชายพี่น้องทะเลาะกันชนชาติเดียวกันทะเลาะกันที่ฆ่ากันแกงกันในกรุงเทพเกิดวิกฤตการณ์พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เพราะอันเนี้ยไอ้ตัว attach ความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในภูเขาที่เรียกว่าจะต้องเคลื่อนลงทะเลถ้าหากเชื่อแล้วจะสามารถเคลื่อนขุนเขาลงทะเลเมื่อว่าเชื่อแล้วสามารถที่จะทำลายขุนเขาใหญ่คือความยึดมั่นถือมั่น attached on ego เนี่ย in egoism หรือพวกที่เรียกว่า conscious perceive รวมกันเป็น mental formation original activity ทั้งหมดนั้นขออภัยเพราะนั้นจึงบอกว่าในพระคัมภีร์ไบเบิลหมวดมัทธายบทที่17ข้อที่20มีคำกล่าวไว้ว่าถ้าเชื่อก็สามารถเคลื่อนขุนเขาลงทะเลได้ก็ขอให้เข้าใจว่าเชื่อที่จะต้องปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามถ้าเราไปเปิดดูพระคัมภีร์ไบเบิลอีกเช่นเดียวกันหมวดว่าด้วยมัทธายบทที่6ข้อที่15มีว่าท่านอดโทษความผิดที่ผู้อื่นทำแก่ท่านแล้วพระเจ้าจึงจะอดโทษของท่านให้แก่ท่านนี่ก็แสดงชัดอยู่ในตัวเดียวว่าไม่ใช่ระบบแห่งการอ้อนวอนและระบบแห่งความเชื่อถืออย่างเดียวแล้วจะรอดแต่ประการใดเลยเราจะต้องทำมากกว่ากระทำกรรมคือการอดโทษผู้อื่นกระทำทางจิตใจบังคับจิตใจจะให้มันถือโทษกดเคืองเขาให้อภัยเขาเราจึงจะสามารถถอนตนออกมาได้จากความผิดของเราในการที่เราถือโทษโกรธเคืองผู้อื่นมันเป็นความผิดอยู่ในตัวเราทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองจึงจะสามารถบังคับตัวเราบังคับกฎแห่งการกระทำแห่งกรรมหรือถึงกับสามารถบังคับพระเจ้าให้ทำหน้าที่ของท่านให้แก่เราระบบเนี้ยขอเข้าใจระบบแห่งการกระทำระบบแห่งกรรมไม่ใช่ระบบอ้อนวอนเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมหรือศาสนาที่เราจะต้องเอามาตั้งเป็นพื้นฐานแห่งการดำรงอยู่การดำเนินไปการประกอบกิจชีวิตประจำวันให้เกิดระบบชีวิตระเบียบสังคมที่ดีงามได้อยู่ร่วมกันเสมือนแผ่นดินนี้เป็นอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้านั่นนะมันก็อยู่ที่การกระทำนะขอให้เข้าใจทั้งพี่น้องชาวพุทธชาวคริสต์ไม่มีเวลาที่เราจะต้องมาทะเลาะกันว่าใครถูกใครผิดแต่มีเวลาที่เราจะต้องมาทะเลาะกันกับซาตานถ้าเป็นชาวคริสต์คาทอลิกก็ต้องมาทะเลาะกับซาตานคือความชั่ว spiritual pride attachment on ego อะไรพวกเนี้ยเอามันออกไป throw them in the dish คว้างมันลงไปในหลุมในบ่อให้เร็วที่สุดแล้วเราก็จะสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงกล่าวว่า the kingdom of God is in our hand อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในมือของเราแล้วชาวพุทธอีกก็เหมือนกันอย่าไปมัวอ้อนวอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ช่วยท่านช่วยอะไรไม่ได้ถ้าท่านไม่เข้าใจพระพุทธคือความบริสุทธิ์ผุดพองแห่งจิตใจไกลห่างจากความยึดมั่นถือมั่นพระธรรมคือตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎของพระธรรมชาติแล้วก็เลยไม่ต้องมีโทษมีทุกข์อะไรเลยไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นการปฏิบัติที่ถูกต้องรวบรัดที่สุดก็คือทำลายความยึดมั่นถือมั่นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือพ่อของซาตานความเพ้นแก่ตัวนั่นแหละคือพ่อคือแม่ของซาตานของพญามารเพราะฉะนั้นขอเข้าใจให้ดีๆว่าบนพื้นฐานแห่งศาสนาบนพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมนั้นการดำรงชีวิตวิถีชีวิตที่ถูกต้องก็คือบนความภาคเพียรพยายามกระทำสิ่งที่ดีที่งามเอาชนะจิตใจตนเองดังที่พระเยซูบอกว่าท่านอดโทษความผิดที่ผู้อื่นทำให้แก่ท่านแล้วพระเจ้าจึงจะอดโทษของท่านให้แก่ท่านพระเจ้าจะไม่สามารถลงโทษท่านเลยคือสามารถบังคับพระเจ้าให้ทำหน้าที่ของท่านให้แก่เราคือไม่ให้มีทุกข์ได้ขอให้เข้าใจให้ดีๆเพราะนั้นข้อที่เรายอมอดโทษแก่ผู้อื่นตามความต้องการของพระเจ้านั้นเป็นเพราะเราต้องการที่จะได้ประโยชน์ที่เราต้องการต่างหากหาได้ที่ใครทำไปเพราะประสงค์แต่จะให้ถูกพระทัยของพระเจ้าแต่อย่างเดียวไม่พุทธบริษัทเรียกการกระทำเช่นนี้ว่าเป็นการช่วยตนเองโดยแท้จริงแล้วก็มีความรู้สึกว่าการช่วยตัวเองเช่นนี้ก็มีอยู่ในคริสธรรมอย่างมั่นคงหากแต่มีการตีความหมายไปต่างๆกันตามยุคตามคราวจนกระทั่งยกให้เป็นเรื่องของความเชื่อและการอ้อนวอนไปในที่สุดก็เป็นได้ขอให้เราเอาข้อความในคัมภีร์ไบเบิลเองนั้นเป็นหลักแทนที่จะถือเอา traditional church teaching หมายความว่าคำสั่งสอนสืบต่อกันมาในโบสถ์นั้นลมๆแรงๆต่อมาเหมือนกับในทางพุทธศาสนาบางทีสอนกันมาผิดๆเป็นพันๆปีก็มีแต่ก็เชื่อถือสืบๆกันมาซึ่งมันไม่มีในพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเลยก็มีในมัทธายบทที่7ข้อที่18ถึงข้อที่20ในคัมภีร์ไบเบิลมีคำกล่าวว่าดูคนดีคนชั่วดูที่การกระทำของเขานี่ก็คือหลักอย่างเดียวกันกับในทางหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ทุกคนกระทำตามที่เขาต้องการในทางพุทธศาสนาถือวันนะชัจจาวสโลโหตินะชัจจาโหติกัมมโนนะชัจจาพัมมโนโหตินะชัจจาโหติพัมมโนจะต่ำช้าเลวสามจะประเสริฐสูงส่งอยู่ที่ชาติกำเนิดหามิได้ประเสริฐสูงส่งจะต่ำช้าเร็วสามอยู่ที่การกระทำในคัมภีร์ไบเบิลหมวดมัทธายข้อบทที่6ข้อที่33มีคำกล่าวว่ามอบใจของท่านไว้ในแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าและในความยุติธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดแล้วสิ่งนอกนั้นก็จะมาหาท่านเองข้อนี้ฟังดูอย่างผิวเผินก็คล้ายกับว่าเป็นเรื่องของความเชื่อคือการมอบชีวิตจิตใจไว้ด้วยความเชื่อแต่ความรู้สึกของพุทธบริษัทที่มีความเคยชินตามวิถีทางแห่งพุทธบริษัทหาเป็นเช่นนั้นไหมมอบหมายถึงการสละสิ้นเชิงตรงกับภาษาบาลีว่าปฏินิสักขาสัพพปฏินิสักขาสลัดคืนทั้งหมดสลัดคืนแอทแทสที่เคยแอทแทสความยึดมั่นถือมั่นมาแต่ก่อนว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องคว้างมันคืนเอาคืนไปให้พระผู้เป็นเจ้าคือคืนไปให้แก่ธรรมชาติแต่ก่อนนั้นเราไปยึดครองเอามาจากธรรมชาติเอามาจากพระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานี่ถ้ามันรุนแรงนะเข้าก็เลยเป็นตัวกูของกูนะหนักเข้าไปเองวันนี้เราจะต้องสละสิ่งเหล่านั้นคืนให้พระเจ้าหรือธรรมชาติก็ตาม ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเสียโดยสิ้นเชิงเรียกว่าปฏินิสขาอันนี้แหละที่บอกว่ามอบใจของท่านไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าและความยุติธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดแล้วสิ่งนอกนั้นก็จะมาหาท่านเองความทุกข์ทั้งหมดมันก็จะออกไปจากจิตจากใจอะไรมันจะมาหาท่านคือความบริสุทธิ์แห่งชีวิตความไม่เป็นทุกข์ไม่มีสิ่งใดมาบีบคั้นกลับไปบ้านไปเปิดคัมภีร์ไบเบิลหมวดมัทธายข้อที่6บทที่6ข้อที่33ไปดูใหม่ให้ดีๆไม่มีอะไรที่เราจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันเราจะมาดำรงวิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมทั้งของพุทธของคริสต์ขอให้เข้าใจพุทธจึงเป็นพุทธคริสต์จึงเป็นคริสต์ท่านตวงให้เขาด้วยทนานใดเขาก็จะตวงให้ท่านด้วยทนานนั้นขออภัยวันนี้พูดทางวิชาการมากไปในทางคริสตศาสนาคาทอลิกทางกับบีไบเบิลเพราะว่าอาตมาเหมือนกับหัวเดียวกระเทียมรีบซึ่งเดินเข้ามาอยู่ในแวดวงรอบล้อมไปด้วยพี่น้องชาวคริสเตียนคริสต์คาทอลิกเพราะนั้นเราก็เอาสิ่งที่เราทั้งหลายได้เคารพนับถือนั้นเอามาพูดกันให้มันเข้าใจคำกล่าวในหมวดมัทธายอีกเช่นเดียวกันบทที่7ข้อที่2มีคำกล่าวว่าท่านตวงให้เขาด้วยทนานใดเขาก็จะตวงให้ท่านด้วยทนานนั้นพวกพุทธบริษัทรู้สึกว่าเป็นเรื่องกรรมในทางพุทธศาสนาอย่างเต็มที่และคำว่าเขาในที่นี้เราไม่ได้เล็งถึงเพื่อนบ้านที่แลกเปลี่ยนสิ่งของกันและกันแต่หมายถึงพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎแห่งกรรมด้วยในคัมภีร์ไบเบิลหมวดมัทธายเช่นเดียวกันบทที่7ข้อที่12เขียนไว้ว่าอยากให้เขาทำแก่ท่านอย่างไรจงกระทำอย่างนั้นแก่เขาก่อนนี่ก็เป็นเรื่องหลักกรรมในทางพุทธศาสนาเราอยากจะให้พระเจ้ารักเราเราก็ต้องรักพระผู้เป็นเจ้าเราอยากจะให้พระเจ้าทำให้ถูกใจเราเราก็ต้องทำให้ถูกใจของพระผู้เป็นเจ้าก่อนอีกเหมือนกันหมายก็ว่าให้ถูกกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในฐานะที่เป็นพระเจ้าเฉียบขาดนั่นเองแม้เราเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราทำตามนั้นผลย่อมเกิดขึ้นตามนั้นโดยยุติธรรมเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันจะเกิดผลอย่างนั้นอย่าสมมติว่าเราจะไม่เชื่อว่าถ้าตีหัวคนคนนี้แล้วเขาไม่ทำอะไรเราหรอกสมมติว่าเราไม่เชื่อก็ลองไปตีดูไปเองก็ไปอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่เป็นไปตามที่เราเชื่อนะมันจะเป็นไปตามกฎแห่งการกระทำหรือว่ากฎของกรรมหรือว่ากฎของพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ในข้อความมัทธายบทที่7ข้อที่7ที่ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดดังนี้นั้นพุทธบริษัทถือว่าเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของการกระทำไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อเฉยๆเพราะเหตุนั้นไม่มีปัญหาไม่มีเวลาที่เราจะต้องเอาหลักพระธรรมของพุทธศาสนาและคริสตศาสนาเอามาทะเลาะกันไม่มีโอกาสที่เราจะเอาแม่น้ำเอาน้ำจากแม่น้ำจอร์แดนและน้ำจากแม่น้ำคงคาน้ำจากแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยาเอามาใส่ขวดเดียวกันให้น้ำนั้นทะเลาะกันให้เราเห็นจักไม่มีอีทางอุตกังวิยะสังสัทธาอาเพชโฮทะสายน้ำไม่เคยแยกแตกจากกันน้ำนี้อยู่กันเป็นเอกภาพชั้นใดขอดวงใจของท่านทั้งหลายจงสมานดังสายธารเทินดวงใจของผู้ที่นับถือพุทธศาสนาและคริสตศาสนาไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกโปรเตสแตนต์เป็นออร์โธดอกซ์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเถรวาทมหายานหินยานไหนๆก็ตามขอจงเข้าใจว่าแกนกลางแห่งศาสนาหัวใจของศาสนาทุกๆศาสนาอยู่ที่ความรักเพื่อนมนุษย์อยู่ที่ความเพลินอกเพลินใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันเพราะเหตุนั้นวิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งพระศาสนาและวัฒนธรรมนั้นขอให้เราได้เข้าใจความเป็นมาของศาสนาหัวใจของศาสนาและหัวใจของวัฒนธรรม ศาสนาทั้งหมดมีหัวใจอยู่ที่ความรักสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวโลอเวลาอพยาปชาอเนคาสุขีตนังปริหารันตุในทางพุทธศาสนาว่าขออย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีทุกข์ก่อท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขทุกเมื่อไม่ใช่เป็นคำพูดแต่ปากเปล่าๆเปล่าดังก้องอยู่ในโบสถ์ในวัดในวาแต่จงมีก้องอยู่ในจิตใจทุกเมื่อทุกขณะทุกเหตุการณ์ทุกสถานที่ในขณะเดียวกันพี่น้องชาวคริสต์คาทอลิกก็เหมือนกันจงถือว่าเราทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าด้วย in according to the purpose of God live together to love each other อยู่ด้วยกันจงรักกันเหมือนกับลูกของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวกันถ้าอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นนี่คือพื้นฐานหัวใจเอเซนของศาสนาทุกๆศาสนาและอย่าลืมว่าการทำงานนั้นก็อยู่ที่การช่วยตนเองพึ่งตนเองHelp yourself first after the God will help you ช่วยตัวคุณก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยคุณทีหลังดังที่พุทธศาสนาว่าอัตตาหิตโนนาโทโกหินาโทปุโรสิยาตาหิสุทันเตนานาทั้งละปฏิพูลละพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้เมื่อตนเองฝึกตนได้ดีแล้วก็ย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยากดังนั้นการเป็นอยู่วิถีชีวิตการทำงานและการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมจะต้องเข้าใจว่าทุกๆศาสนาเน้นไปที่สังคมทุกๆคนในสังคมให้เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความรักพูดจากันด้วยถ้อยคำอันไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มชวนชื่นถึงกันและกันในขณะเดียวกันย้อนกลับมาสู่ตัวคนเราทุกๆคนก็จงคิดว่าเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้ไม่เกินร้อยปีก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบแห่งชีวิตไปเราจะอยู่ด้วยกันในประเทศชาติในบ้านเมืองของเราโคออปเปอร์เรชันร่วมกันบูรณาการบูรณาภาพสังคมบ้านเมืองของเราทั้งเราจะเป็นคนละศาสนาก็ตามแต่ขอให้เข้าใจหลักศาสนาของตนแล้วก็จะได้นำเอาหลักธรรมในศาสนานั้นๆมาร่วมกันเผยแพร่มาร่วมกันทนุบำรุงมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติจันลงบูรณาการบูรณาภาพสังคมของเราซึ่งกำลังบอบช้ำด้วยการเมืองที่ขาดศีลขาดธรรมการเมืองขาดธรรมะแล้วประชาธิปไตยมันเฟ้อการปกครองก็เลยเฟื่องการเมืองก็เลยฟุบสังคมก็เลยเฟะเศรษฐกิจก็เลยฟ้ามศาสนาฟอนรัฐธรรมนูญก็เลยเป็นเพียงกระดาษฟางไม่โปร่งใสทั้งฟ้าทั้งฟางทั้งไม่มันคงต้องฉีกต้องยุบต้องล่างกันบ่อยๆอย่างเนี้ยความเป็นไทยเฟื่อยขาดสิ้นขาดธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมะของศาสนาใดๆนั้นเป็นหน้าที่ที่ทางศาสนาจะต้องร่วมกันเพราะนั้นเมื่อเข้าใจถึงเรื่องตัวศาสนาแล้วก็เข้าใจหลักธรรมในทางศาสนาและเข้าใจสิ่งหนึ่งอีกคือคำว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างเพราะไม่เข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมนั้นเมื่อตอนที่แล้วๆมานี่เราได้พูดกันถึงคำว่าวัฒนธรรมความหมายของคำว่าวัฒนธรรมคือผลรวมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์อันเกิดมาจากภูมิธรรมภูมิปัญญาสิ่งนั้นเราเรียกว่าวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมที่เป็นทางวัตถุและวัฒนธรรมที่เป็นทางด้านจิตใจที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมก็ได้ทีนี้พอเราจะมาพูดถึงการทำงานและการพัฒนาการบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมนั้นเราก็ได้พูดมาแล้วถึงแง่มุมของศาสนาและตัวของวัฒนธรรมคืออะไรทีนี้มันจะมีปัญหาขัดแย้งตรงที่ว่าวัฒนธรรมของพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาที่เราทั้งหลายกำลังพูดกันอยู่ในขณะนี้ว่ามันจะเกิดอาการคอนฟลิกต์เกิดอาการขัดแย้งกันถ้าหากไม่เข้าใจ ความเป็นมาของวัฒนธรรมต้นกำเนิดของวัฒนธรรมจะยกตัวอย่างไงว่าเมื่อกี้เราพูดกันว่าศาสนาที่อาศัยศรัทธานำหน้าเป็นศรัทธาธิกะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ไปสู่ผลที่พึงปรารถนาคือการแก้ไขปัญหาของชีวิตของสังคมถึงความรอดคนจากปัญหาทั้งปวงต่อมาเราก็มีปัญญาธิกะศาสนาที่อาศัยปัญญานำหน้าหนักไปทางปัญญาปัญญาเป็นแกนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อได้ผลดังที่เราปรารถนาต่อมาก็มีพวกวิริยาธิกะเอาความภาคเพียรความเข้มแข็งแห่งจิตใจบังคับทับเต็งลงไปทำลงไปนำไปสู่การปฏิบัติสู่ผลสู่ผลของการปฏิบัติอีกเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นคนละจุดคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยปัญญาคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยศรัทธาอีกคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยความภาคเพียรกระทำลงไปอย่างหนักหน่วงทันทีทั้งหมดนี้มันก็ไม่ได้แปลกจากกันไม่ใช่ว่าผู้ที่มีใช้ศรัทธาและจะทิ้งปัญญาไม่ใช่ผู้ที่ใช้ปัญญาและจะทิ้งศรัทธาไม่ใช่ว่าผู้ที่ใช้ความภาคเพียรและจะทิ้งปัญญาทิ้งศรัทธาทั้งหมดนั้นถือได้ว่าอันไหนมากกว่ามีความโน้มเอียงไปทางไหนตัวนั้นเป็นตัวเบิกโลงเป็นไพโอเนียร์เป็นผู้บุกเบิกไปก่อนทีนี้วัฒนธรรมที่เป็นผลรวมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรภูมิธรรมภูมิปัญญาอันเกิดมาจากภูมิธรรมภูมิปัญญานั้นไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมภูมิปัญญาของพุทธศาสนาหรือภูมิธรรมภูมิปัญญาของคริสตศาสนาก็จะเป็นปัญหาคือจะต้องมาทะเลาะกันเรื่องวัฒนธรรมมันจะเข้ากันไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เราจะโคออปเปอเรชั่นในการทำงานการพัฒนาการร่วมกันบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักที่มาที่ไปต้นกำเนิดแห่งวัฒนธรรมนั้นวัฒนธรรมสิ่งที่เรียกว่าผลรวมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์จากภูมิธรรมภูมิปัญญานั้นมันเริ่มต้นจากสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่วิวัฒนาการมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกันวัฒนธรรมของพี่น้องชาวคริสต์ศาสนานั้นมันเริ่มต้นที่แถบทะเลทรายอาระเบียนแถบลุ่มน้ำจอร์แดนแถบเยรูซาเล็มส่วนวัฒนธรรมของพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นที่ชมพูทวีปคืออินเดียนั่นเป็นแหล่งกำเนิดในอินเดียนั้นมีป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนอยู่ใกล้กันกับภูเขาหิมาลัยนั้นเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าทึบดงหนาทีเดียวทีนี้ในเวลาเดียวกันนั้นขณะการเวลาที่เกิดขึ้นของศาสนานั้นก็อยู่ในช่วงที่มหาชนกำลังอยู่ในสภาพของสังคมคนละอันกันคริสต์ศาสนาเกิดขึ้นในสภาพสังคมที่กำลังแปรปรวนกำลังเร่ร่อนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายยังไม่มีที่พึ่งทางจิตใจที่แท้จริงการต่อสู้การขัดแย้งของกลุ่มชนในขณะเดียวกันการต่อสู้เหล่านั้นเขาไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นการประกาศศาสนาเพื่อรวมคนให้เป็นเอกภาพได้ง่ายขึ้นไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรมากนักที่จะต้องใช้สติปัญญาจนเกินไปตอนนี้ต้องปลุกเราศรัทธาว่าให้เชื่อตามพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วเมื่อเชื่อแล้วก็ประหยัดเวลาไปตั้งเยอะคือเชื่อแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเลยจึงบอกว่าเราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอยากจะให้เขาทำให้แก่ท่านอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นแก่เขาลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะคำสอนที่รวบรัดที่เรียกว่าดอกมาคือคำสอนสำเร็จรูปที่จะต้องกระทำทันทีเลยไม่ต้องมาพินิจพิจารณามัวชักช้าอืดอาด ลังเลพินิจพิจารณากันอยู่จะมีปัญหาในการขัดแย้งอะไรต่ออะไรคนกำลังขาดที่พึ่งกำลังร่นเร่พเนจรหัวนอนปลายตีไม่รู้จะตรงไหนนี่เป็นอย่างนี้ส่วนทางพุทธศาสนานั้นวัฒนธรรมเริ่มขึ้นที่อินเดียในขณะที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นอินเดียนั้นเต็มไปด้วยเจ้าลัทธิต่างๆเป็นแหล่งแห่งปรัชญาต่างๆสายต่างๆหลากหลังไหลครูทั้งหกดังๆปุรณะกสปะมัคคริโคสารอสิตเกสกัมพลนิคนนาตบุตรสัญชัยเวรัชบุตรปกุฏฐะกัจจายนะเหล่านี้แล้วก็ยังมีพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูพังงาดขึ้นมาก่อนเพราะเหตุนั้นแหล่งเกิดแห่งอารยธรรมของชมพูทวีปจึงเป็นแหล่งที่กำลังต้องการปัญญาต้องการเหตุต้องการผลต้องการการโต้แย้งการทุ่มเทียงหาเหตุหาผลวิเคราะห์วิจัยกันผู้ใดมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เมื่อนั้นก็ย่อมได้รับการยอมรับเพราะนั้นพุทธศาสนาเกิดมาท่ามกลางปัญหาแห่งปรัชญาต่างๆตายแล้วเกิดหรือไม่ตายแล้วไปไหนกรรมเก่ากรรมใหม่อะไรต่างๆล้วนแต่เป็นปัญหากำลังต้องการคำตอบคำตอบชนิดที่ทนต่อการพิสูจน์เป็นเอหิปัสสิโกพุทธศาสนาก็เลยเกิดพังงาขึ้นมาในช่วงระยะนี้มันก็เลยเป็นศาสนาที่จะต้องนำหน้าด้วยปัญญาเป็นปัญญาธิกะที่นี่เราก็มาดูยุ่มจิ้มจุกจุกจิกจิกเกี่ยวกับดีโคเรชันคือส่วนประดับประดาตกแต่งส่วนประกอบแฟกเตอร์ต่างๆของวัฒนธรรมนั้นก็ยังแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศอย่างพี่น้องชาวคริสเมื่อตายไปแล้วก็ต้องเอามาฝังเอามาฝังส่วนพี่น้องชาวพุทธนั้นทั้งฝังบังทั้งเผาบังแล้วก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาขัดแย้งกันโดยไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเผาน่าจะต้องฝังไว้เพื่อรอวันพิพากษาวันดูมออฟเดย์ดังที่เราได้รู้ได้เห็นในคัมภีร์ไบเบิลแต่ในทางพุทธศาสนาเผาก็ได้ฝังก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็มาทะเลาะกันเราจะต้องสืบค้นไปจนถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะวิเคราะห์วิจัยออกมาให้ชัดเจนเข้าใจว่าวัฒนธรรมเหล่านี้เกี่ยวกับการเกิดการตายการเป็นอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่สภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศภูมิศาสตร์ภูมิประเทศอีกด้วยอย่างทางคริสตศาสนาเกิดขึ้นมามหาชนที่นับถือเป็นศาสนิกส่วนมากก็อยู่ในทะเลทรายตั้งแต่แถบทะเลทรายอาระเบียนเนี่ยมันเบิ้งวางสุดขอบฟ้าท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดขับรถกันทั้งวันยังไม่เห็นต้นไม้สักต้นหนึ่งในทะเลทรายมีแต่ฟ้าจดดินวันดีคืนดีขึ้นมาถึงเวลาวายิทาวะลมพายุทะเลสายพัดมา3วัน4วันมองไม่เห็นฝั่งเห็นฝาหลับหูหลับตาแม้แต่อูฐก็ยังไปไม่ได้อูฐต้องอยู่กับที่ปิดตาปิดจมูกจมูกของอูฐถึงกับขนาดว่าปิดได้มีหนังปิดเวลาลมมาจัดๆมันก็ปิดจมูกมันได้หลับจมูกได้เหมือนหลับตาเพราะธรรมชาติสร้างสรรค์มาเหมือนกับพระเจ้าสร้างนั่นแหละทีนี้ในขณะที่มันเกิดการตายลงไปในทะเลทรายเนี่ยทำอย่างไรจะจัดการกับศพอย่างง่ายได้อย่างดีงามมันไม่มีอะไรดีกว่าง่ายไปกว่าสะดวกไปกว่ากับการขุดทรายแล้วก็ฝังเท่านั้นเองถ้าจะเผาแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากไม่รู้จะไปหาฟืนที่ไหนมาเผาในทะเลทรายจะขี่อูฐไปหาฟืนที่ไหน4วัน5วันยังจะไปพบต้นอินทผาลัมสักต้นหนึ่งมันเจอก็ไม่พอที่จะเป็นฟืนได้มันเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นที่สุดก็คือการขุดแล้วก็ฝังขุดทรายมันก็ง่ายฝังก็ง่ายแล้วก็แดดแผดเผาขนาดอย่างรุนแรงนี่ศพก็แปรสภาพเสื่อมลงไปได้ง่ายมันก็ง่ายมันก็สะดวกสบายส่วนในทางพระพุทธศาสนาเกิดในประเทศอินเดียท่านไปเปิดอ่านพวกคำเพียนว่าด้วยเรื่องพุทธจริยาพูดด้วยเวสสันดรชาดกอย่างนี้ไล่ไปทัศพรหิมพานธนากันวรรณประเวศไปอ่านจุลพลมหาพล มหาพลป่าใหญ่จุลพลป่าน้อยเดินไล่ลงมาเถิดภูเขาเงือบงุ้มงำสุดขอบฟ้ายังมีต้นไม้ต้นไหลสารพัดชนิดโอ้เวลาตายลงน้ำทำยังไงมันจะง่ายเกี่ยวกับซากศพการขุดฝังนั้นเป็นเรื่องยากลำบากมากจะต้องไปทางป่าซะก่อนขุดลงไปก็ไปเจอตอพอเจอรากไม้ต้องเอาขวานไปฟันถ้าฝังไม่ดีสัตว์เยอะจะมาตะกุยเอามากินมาแทะทำให้ศพไม่อุดจารขาดกระจุยกระจายมันไม่มีอะไรง่ายไปกว่าหาไม้แห้งๆมากองแล้วก็เอาศพไปใส่แล้วก็ไฟเผาแปลสภาพได้ง่ายสบายสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเอามาทะเลาะกันในเรื่องวัฒนธรรมถ้าหากพระเยซูมาเกิดที่ประเทศอินเดียสมัยนั้นท่านก็จะต้องบอกให้เผาแต่พระพุทธเจ้าไปเกิดที่แถบเยรูซาเล็มแถบลุ่มน้ำจอร์แดนลุ่มแม่น้ำไนไปนู่นแถบทะเลทรายนู่นพระพุทธเจ้าท่านก็จะต้องบอกให้ฝังมันไม่มีอะไรที่จะมาขัดแย้งกันคนระดับศาสดานั้นไม่ใช่คนโง่ๆเพราะเหตุนั้นเรื่องวัฒนธรรมนี้เราจะต้องเข้าใจว่าความเป็นมาบนพื้นฐานของธรรมชาติดินฟ้าอากาศและสภาพแวดล้อมจึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาทะเลาะกันทำอะไรให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามแล้วก็เหมาะก็สมนี่เป็นอย่างนี้พวก traditional ต่างๆประเพณีวิธีกรรมต่างๆอันเป็นส่วนเปลือกๆภายนอกเป็น decoration เป็นส่วนสำหรับประดับประดาให้มันเข้ากับภูมิศาสตร์ภูมิประเทศจึงไม่เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นปัญหาที่เราจะทั้งหลายจะต้องเอามาทะเลาะกันจนไม่สามารถจะร่วมมือกันสรรสร้างพัฒนาการบูรณาการบูรณาภาพแห่งสังคมของเราได้คอยเข้าใจพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมความเป็นมาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาธิกะปัญญาธิกะวิริยาธิกะก็ตามคือมันก็ว่าศาสนาที่จะใช้ปัญญานำหน้าก็ตามศาสนาที่จะใช้ศรัทธานำหน้าเป็นแรงจูงใจด้วยศรัทธาก็ตามหรือศาสนาที่จะต้องใช้ความคมจิตคมใจให้เข้มแข็งกระทำตามนั้นก็ตามขอให้เข้าใจว่าทั้งสามอย่างนั้นมีแกนกลางอยู่ที่การปฏิบัติเราศรัทธาให้เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเป้าหมายคือจุดวัตถุประสงค์คือความพ้นจากปัญหาที่ภาษาทางคริสต์ศาสนาว่าความรอด conversion แล้วก็ทางพุทธศาสนาเรียกว่านิพพานเริ่มต้นด้วยศรัทธาเริ่มต้นด้วยปัญญาเริ่มต้นด้วยความภาคเพียรกำลังใจที่แข็งแกร่งทำการด้วยการปฏิบัติคือจะต้องกระทำลงไปอย่างนั้นเหมือนกันทุกๆศาสนามันผิดกันแต่ตอนเริ่มต้นและที่สุดด้วยผลของการปฏิบัตินั้นมันจะออกมาตามนั้นเพราะนั้นพวก traditional คือพวกประเพณีวิธีกรรมต่างๆภายนอกมันจึงไม่เหมือนกันเพราะเหตุแห่งการเริ่มต้นไม่เหมือนกันเหมือนกับการจะกินข้าวคนหนึ่งจะกินข้าวเหนียวคนหนึ่งจะกินข้าวเจ้ามันเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่จะเอามากินส่วนข้าวเหนียวไม่ต้องมีอะไรมากปั้นจิ้มส่วนข้าวเจ้าต้องไปเตรียมช้อนเตรียมส้มหรือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องเตรียมตะเกียบอีกด้วยเพราะนั้นมันเริ่มต้นโดยการกินไม่เหมือนกันเริ่มต้นโดยการลงมือไม่เหมือนกันแต่มันจะเหมือนกันอีกตอนที่กินเข้าปากนั่นแหละท่ามกลางแล้วมันจะเหมือนกันที่สุดอีกตรงที่มันอิ่มเมื่ออิ่มแล้วไม่ว่าจะกินด้วยช้อนไม่ว่าจะกินด้วยปั้นจำกินคือข้าวเหนียวหรือเอาตะเกียบที่กินห่อห่อห่อห่อห่อเจี้ยขึ้นมานี่ก็ตามมันเหมือนกันตรงที่อิ่มแล้วมันหายหิวหมดปัญหาหายกังวลเกี่ยวกับเรื่องอยู่เรื่องกินจึงไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะกันว่ากินปั้นจิ้มกินดีกว่า เอาช้อนตักกินดีกว่าเอาตะเกียบคีบกินดีกว่าที่เคยเข้าใจอย่างนี้พี่น้องชาวมุสลิมเริ่มต้นที่ทะเลทรายทำกลางทะเลทรายเลยนครเมกะนครมะดีนะบ้านเกิดสถานที่ได้รับวะฮีจากสวรรค์ของพระนบีมุฮัมมัดนั้นยิ่งเป็นทะเลทรายเวิงวางสุดขอบฟ้าสุดล่าฟ้าเขียวเลยเพราะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กำลังใจอันทรหดอดทนอดทนอย่างยิ่งจึงจะอยู่ได้ในทะเลทรายเพราะนั้นคำสอนเบื้องต้นจึงจะต้องมีการละหมาด5ประการ5ครั้งวันละ5ครั้งคือการสรรเสริญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าวันละ5ครั้งเช้าเที่ยงเช้าสายเที่ยงแล้วก็บ่ายเย็นวันละ5ครั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันเวิงวางแม้ว่าจะเจริญรุ่งเรืองและนั่งอยู่ในรถเก๋งติดแอร์ก็ตามถึงเวลาจะต้องจอดรถเก๋งมากราบลงกลางทะเลทรายหัวทิ่มดินลงมาตากแดดทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือประเพณีเพื่อความทรหดอดทนในฤดูกาลที่แห้งแล้งในฤดูกาลที่ร้อนที่สุดอย่างเดือนรอมฎอนเดือนสิงหากันยาไปเนี่ยอากาศร้อนมากที่สุดในทะเลทรายกลางวันก็ยาวนานมากเลยถึง14-15ชั่วโมงในเวลานั้นถือศีลอดไม่กินกระทั่งน้ำในเวลากลางวันแม้แต่น้ำลายก็ยังไม่ให้กลืนอย่างนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อจะปรับสภาพชีวิตจิตใจให้ทรหดอดทนอยู่ได้ท่ามกลางทะเลทรายอันเวิงวางดังที่ดาวินได้พูดไว้ว่า the fittest that is swine สิ่งที่เหมาะสมนั่นแหละจึงจะอยู่ดูได้อยู่รอดได้ต่อหมายความว่าคนไหนอยู่ณที่ใดจะต้องทำตนเองให้เหมาะสมกับที่นั่นเพราะเหตุนั้นวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาที่เน้นไปที่ศรัทธาก็ดีที่เน้นไปที่ปัญญาก็ดีที่เน้นไปที่กำลังใจอันเข้มแข็งก็ดีมันเกิดมาจากแหล่งกำเนิดภูมิศาสตร์ภูมิประเทศไม่เหมือนกันพระศาสดาจึงสอนเพื่อให้คนเหล่านั้นได้อยู่ในสภาพเช่นนั้นได้อย่างพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยไม่กินหมูเลยอาตมาคิดว่ามันเป็นความถูกต้องที่สุดเป็นความถูกต้องที่สุดเพราะว่าการเกิดในทะเลทรายมันแห้งมันแล้งหมูนี่ไม่สามารถจะอยู่ได้ในทะเลทรายไม่มีอยู่ได้ก็คือแพะแกะตั้งแต่ควายนี่ก็ยังจะอยู่ไม่ได้งัวนี่ไล่ไปตามทางในทะเลทรายชั่ว2กิโลก็ลิ้นห้อยออกมาแล้วยิ่งจะเอาหมูไปเลี้ยงตายพอดีมันร้อนมากทีนี้ถ้าเกิดไปกินหมูข้าวหมูมันอร่อยเข้ามาแล้วก็เกิดติดใจหมูอยากจะเลี้ยงหมูไว้ฆ่ากินเป็นเรื่องยากที่สุดถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดที่ไม่ต้องกินมันเลยแต่อาตมาเองนี่ก็ไม่อยากไปอยู่ในทะเลทรายเลยไม่นึกอยากจะกินหมูทั้งมันร้อนกินเข้ามากๆเอาไปเอามาคนที่กินหมูเลยจะอ้วนฉูฉะมีแต่น้ำมันหมูอีกนะก็ตายเอาไวๆอีกเหมือนกันอันที่ก็อภัยนอกเรื่องไปหน่อยหนึ่งที่เราให้ฟังนี่ก็หมายถึงว่าวัฒนธรรมนั้นโดยเฉพาะ traditional ประเพณีพิธีรีตองพิธีกรรมต่างๆเราอย่าเอามาทะเลาะกันเมื่อสายน้ำแห่งแม่น้ำจอร์แดนและสายน้ำแห่งแม่น้ำคงคาได้ไหลมาบรรจบคบกันบนพื้นแผ่นดินไทยสุวรรณภูมิแห่งนี้ขอให้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จงอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารแห่งพืชพวกโปรตีนพวกอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆประชาชนคือพวกเราทั้งหลายจงเป็นเสมือนพืชที่รับประโยชน์จากน้ำนั้นๆจากพื้นแผ่นดินที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยปุ๋ยด้วยฮอร์โมนด้วยซากอินทรีย์วัตถุที่น้ำพาพัดมาให้มันเจริญรุ่งเรืองงอกงามทีนี้พอเราจะพูดถึงการดำรงอยู่วิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรมนั้นทั้งคริสต์และพุทธธรรมก็ดีคำสอนของพระศาสดาทั้งหลายก็ดีเน้นไปที่การทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่ที่หัวใจแห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุนี้ เราทั้งหลายควรจะต้องมาตระหนักเดี๋ยวนี้เราทั้งหลายกำลังบูชาอีกสิ่งหนึ่งบูชาสิ่งที่แม้พี่น้องที่เป็นชาวพุทธและชาวคริสต์ก็ตามชาวคริสต์ก็กำลังบูชาไม่บูชาพระเจ้าแต่บูชาซาตานชาวพุทธก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังพระพุทธเจ้าเข้าไม่ถึงคำสอนพุทธเจ้าก็กำลังบูชาพญามารอีกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้คือพวกวัตถุนิยม materialisticเราทำอะไรต้องการแต่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นไปทำบุญบาทหนึ่งถ้าเป็นชาวผู้ก็อยากจะถูกเลขถูกหวยหลับตาพริ้มก่อนที่จะหย่อนเงินลงไปก่อนที่จะให้ทานไปขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวขอให้ได้หมดหนี้หมดสินเกษตรสหกรณ์เหลือนั้นขอให้ได้มาซื้อรถอีแตนรถตุ๊กๆสักคันแล้วก็ใส่ลงไปปิ้งลงไปห้าบาท10บาทแต่เวลาจะซื้อเหล้ากินนั้นไม่ได้อธิษฐานกำคอมันมาลวดไหวเงี้ยแล้วเป็นยังไงความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความอยากได้อยากมีบูชาวัตถุนิยมในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยเข้ามาครอบงำจิตใจจนหายใจเป็นสิ่งที่จะได้จะมีจะเป็นไปทำบุญก็อยากจะให้มันถูกเลขถูกไว้ไปนับถือศาสนาพุทธอยู่ดีๆนับถือศาสนาพุทธดีเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาคริสต์แต่ไม่ได้เลื่อมใสในองค์พระผู้เป็นเจ้ากลายไปเป็นเลื่อมใสในเงินในทองตรงนี้แหละอาตมาจึงเป็นห่วงว่าออกมาจากพุทธไปจนสุดก็ไม่ถึงคริสต์แต่ผู้ที่ออกมาจากคริสต์ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพุทธเห็นที่วัดของอาตมานั้นมีฝรั่งมาบวชมาศึกษาธรรมะหลายคนจากออสเตรเลียก็มีจากเยอรมันก็มีจากอเมริกาก็มีเดี๋ยวนี้เหลือผู้ที่มาจากอเมริกาบวชเป็นพระท่านออกมาจากคริสต์แต่ท่านศึกษาพุทธมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพุทธโดยท่านเคยอยู่ดีกินดีทางวัตถุนิยมที่อเมริกาท่านอยู่ดีกินดีจบปริญญาตรีทางฟิสิกส์พ่อแม่ก็ไม่ใช่คนยากคนจนเป็นที่แน่นอนว่าพวกฝรั่งเนี่ยท่านนับถือศาสนาคริสต์มาตั้งแต่โบราณเสร็จแล้วต้องมาฝึกมาฝนมาอดมาทนนี่กินข้าวเวลาเดียววันละครั้งเดียวข้าวเหนียวอาหารบ้านนอกตามมีตามเกิดเจริญสมาธิภาวนาเอาอกเอาใจอยู่คนเดียวไม่โปรดไม่คุยกับอาตมาเท่านั้นเมื่อมีเวลาจำเป็นอะไรอาตมาก็ไปหาไปแสดงทำให้ฟังหรือมีปัญหาก็มาถามอาตมานี่ทำไปก็แจ่มใสเบิกบานมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า conversion in the Buddhistนั่นคือหมายความว่าจะต้องเข้าถึงปฏินิสคา relinquishment จนได้ไม่ต้องเสียเงินไปจ้างไม่ต้องไปอ้อนไปวอนแต่ท่านเหล่านี้สมสารแสวงหามาเองอย่างนี้เรียกว่าออกจากคริสต์ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพุทธแต่ผู้ที่ออกจากพุทธไปจนสุดมันไม่ถึงคริสต์นี่น่าเป็นห่วงเอาไปมากลายเป็นคนไม่มีศาสนาหมายความว่าแทนที่จะเข้าใจอย่างซาบซึ้งในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามนั้นแต่มันไม่เข้าใจซาบซึ้งมันเข้าใจเพื่อเงินเพื่อทองเท่านั้นขอให้มีเงินมีทองให้ใช้อะไรต่างๆจึงจะต้องทุ่มเททุนรอนลงมาเมื่อหมดทุนหมดรอนก็ไม่นับถืออย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์และแถมยังเป็นโทษเป็นอันตรายแก่ผู้ที่เป็นศาสนิกอย่างนี้พระเยซูเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีบ่าวคนใดที่จะรับใช้นายถึงสองคนในคราวเดียวกันถ้าหลายลองไปเปิดพระคัมภีร์ไบเบิลหมวดมัทธายบทที่6ข้อที่24คำกล่าวนี้ก็หมายความว่าคือไม่มีบ่าวคนใดที่จะรับใช้นายได้ถึงสองคนพร้อมเพียงกันนั่นหมายความว่าการจะเข้าถึงศาสนาเข้าถึงคำสอนนั้นจะต้องปล่อยวางอีกอันหนึ่งไม่ใช่ว่าศาสนาก็จะเคารพนับถือพระเจ้าก็จะนับถือแต่ให้ฉันได้เงินมาด้วยให้พระเจ้าเอาเงินมาให้ในที่สุดแทนที่จะเป็นพระเจ้าบนฟ้าบนสวรรค์ บนอาณาจักรของพระเจ้ากลายเป็นพระเจ้าในกระเป๋าเมื่อพระเจ้าหมดในกระเป๋าแล้วความเลื่อมใสมันก็หมดไปนี่มันลำบากมากในมัทธายบทที่19ข้อที่21มีคำตรัสของพระเยซูคริสต์ว่าถ้าท่านต้องการที่จะเป็นผู้มีสิ่งที่สมบูรณ์จงกลับไปบ้านขายทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นเอาเงินแจกคนยากคนจนหมดแล้วจงกลับมาไปกับเราการกระทำอย่างนี้หมายความว่าเป็นการครองชีวิตครองชีวิตแบบอนาคาริกะแบบผู้มักน้อยสันโดษไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีครอบครัวไม่มีทรัพย์สมบัติซึ่งพระเยซูคริสต์เองก็ได้ทรงกระทำและต้องประสงค์ให้สาวกกระทำให้สุดความสามารถของตนเพื่อไม่ให้ห่วงหน้ากังวลหลังในการทำกิจเพื่อความรอดแต่พวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ขอให้ไม่ต้องถึงกับไปขายบ้านขายช่องไปแจกคนยากคนจนแต่ขอให้อย่าลุ่มหลงบูชาวัตถุคิดว่าอ่อนวอนแล้วพระเจ้าจะให้จะได้ทั้งอาณาจักรของพระเจ้าจะเข้าถึงอาณาจักรแห่งเงินตราอย่างนี้ไม่ดีพระเยซูจึงบอกว่าไม่มีบ่าวคนใดที่จะรับใช้นายถึง2คนในคราวเดียวกันกลับบ้านไปเปิดดูพระคัมภีร์หมวดมัทธายบทที่6ข้อที่24แผ่นดินของพระเจ้าก็อยากจะได้ความร่ำรวยในเมืองมนุษย์ก็อยากจะมีอยากจะได้และจะทำไปพร้อมกันได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่การที่จะทำไปได้พร้อมๆกันมันต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลที่ทำไว้ก่อนอีกเหมือนกันพระเยซูจึงพูดออกมาอีกคำหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลมัทธายหมวดมัทธายบทที่19ข้อที่24มีใจความว่าการจูงอูฐรอดรู้เข็มง่ายกว่าการจูงคนมั่งมีเข้าไปสู่แผ่นดินของพระเจ้า คิดดูว่าการจูงอูฐรอดรู้เข็มนั้นยังง่ายซะกว่าการจูงคนร่ำรวยมั่งมีไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าแม้คนที่มั่งมีจะทำบุญทำกุศลก็เพื่อประดับความมั่งมีของตนมากกว่าเพื่อพระนิพพานหรือเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพุทธจะเป็นคริสต์เวลาทำทางก็ว่านิพพานปัจจโยโหตุอนาคเตกาเลขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินพูดเฉยๆดอกไม่รู้กี่แสนสะชาติที่จะเข้าไปถึงนั้นเพราะนั้นจึงทำไปเพื่อประดับประดาเพื่อเอาหน้าเอาตาแต่ไม่ได้ทำด้วยความจริงจังจริงใจคนร่ำรวยทั้งหลายควักเงินให้ทานทีหนึ่งเป็นแสนแสนบางทีจิตใจยังไม่ได้เลื่อมใสจริงๆเพื่อจะทนุบำรุงพระศาสนาเพื่อจะอนุเคราะห์แก่สังคมแก่ชุมชนแก่บ้านเมืองเจียส่วนเกินส่วนเฟ้อที่ตนเองมีมากเพื่อประโยชน์นี้ไม่มีความจริงจังถึงขนาดนั้นดังเราจะเห็นได้ว่าพวกนักการเมืองการเมืองทั้งหลายคนมั่งมีเวลาจะหาเสียงโอ้ยใจใหญ่ใจกว้างทำบุญสุนทรทานแต่วันธรรมดาไม่ได้สนใจใครเลยลักษณะเช่นนี้แหละที่พระเยซูบอกว่าการจูงอูฐรอดรูเข็มเสียยังจะง่ายกว่าการจูงคนมั่งมีเข้าไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าข้อความทั้งสามแห่งที่เป็นคำตรัสของพระเยซูเหล่านี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าในคริสตธรรมก็สรรเสริญการเป็นอยู่แบบบุคคลผู้มักน้อยสันโดษลีออกจากวัตถุนิยมโดยพยายามปลดปล่อยวางตนเองจากพันธนาการแห่งวัตถุนิยมนั้นเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายอยู่แต่พอดีกินแต่พอดีในทางพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเนคัมมะเนคัมมะบารมีพระเยซูเองก็ทรงทำในเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือความพอเหมาะพอดีที่เรียกว่า play living high thinking เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแต่ใช้จิตใจอย่างสูงส่งพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกับทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทางสายกลางคือไม่ตึงหรือว่าไม่ทรมานกายให้ลำบากเจียนตายหรือตายไปตั้งครึ่งหนึ่งตามแบบของผู้บำเพ็ญตบะบางชนิดแต่ในขณะเดียวกันก็ให้อยู่ในระดับพอดีพอดีทั้งกำลังกายและกำลังใจพอเพียงที่จะทำหน้าที่นั้นนั้นพระเยซูก็ทรงนิยมในลักษณะอย่างนี้และทรงกระทำอย่างนี้ทรงสอนหรือชักชวนให้สาวกทั้งหลายทำอย่างนี้ดังคำตัดในหมวดมัทธายบทที่11ข้อ ข้อที่29ถึง30มีใจความว่าจงรับเอาแอกของเราไปแบกไว้จงเรียนจากเราใจของเราสุภาพอ่อนโยนท่านจะได้รับความพักผ่อนในวิญญาณของท่านเพราะแอกของเราคล่องแคล่วและการบรรทุกของเราก็เบาฟังให้ดีๆจะเข้าใจบางฉบับแปลว่าแอกของเรานี่น่าแบกมาก My yoke is good to bear เขาใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ก็หมายความว่าคือความเป็นผู้รู้จักพอดีพองามมัดชิมาสมตามัตตามัตตาพอดีสมตาสม่ำเสมอต้นเสมอปลายมัชฌิมาอยู่กลางๆอย่างพอดีเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าทำตามนั้นก็จะเห็นจะได้เห็นลำธารแห่งชีวิตจะไหลออกมาจากตัวผู้เชื่อเราและได้กระทำตามเราดังกล่าวแล้วในที่สุดก็จะเข้าถึง Enterprise คือเข้าสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งกันในคำสอนส่วนที่เป็น traditional ที่เป็นประเพณีพิธีกรรมดังกล่าวแล้วก็มีอาการขัดแย้งกับขัดแย้งแต่ส่วนที่เป็นสาระฐะ essence แก่นสารจริงๆแล้วนั้นไม่มีอะไรจะขัดแย้งแต่เราจะต้องตีความตั้งแต่ส่วนที่เป็นวัตถุและส่วนที่เป็นนามธรรมให้ดีๆอย่างที่พระเยซูทำความเพียรอยู่บนภูเขาเพราะว่าเป็นบุตรของพระเจ้ามนุษย์เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วซาตานหรือพญามารก็มาบอกว่าถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจริงจะต้องมาอดมาอยากทำไมอยู่บนภูเขาก็เสกภูเขาให้มันเป็นขนมปังขึ้นมากินซีคำกล่าวอย่างนี้เป็นคำกล่าวของกิเลสตัณหาที่ปลุกเร้าจิตใจของผู้ที่ทำคุณงามความดีจะเกิดความรู้สึกว่าทำไมฉันทำคุณงามความดีแล้วฉันจึงไม่ร่ำรวยฉันจึงไม่มั่งมีเหมือนกับคนอื่นเขาทำชั่วอยู่ทำไมเขาจึงร่ำรวยมั่งมีเราซะอีกที่ทำไปแล้วยิ่งยากยิ่งจนยิ่งประสบข้อกรรมให้เกินขมระทมทุกตกระกำลำบากพระเจ้าไม่เห็นจะช่วยเราลักษณะเช่นนี้คือลักษณะของซาตานเข้ามาสิงสู่ในจิตในใจแล้วพระเยซูก็รู้ทันก็ตอบซาตานไปว่าแม้ภูเขานี้จะกลายเป็นทองคำมันก็ไม่พอต่อความต้องการอย่าว่าแต่ขนมปังเลย Even mountain become gold it is not enough for human mind wishing ให้ภูเขานี้กลายมาเป็นทองคำทั้งหมดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันท่านก็พูดอย่างนี้ท่านบอกว่าระวังพญามารนะพญามารนั้นมันจะเข้ามาทางในจิตใจโดยเราไม่รู้สึกตัวความคิดเหตุผลของกิเลสตัณหาดีแสนจะดีที่จะทำให้เราเลิกรังในการทำคุณงามความดีเพราะความดีมันทำยากส่วนความชั่วนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนพญามารเรียกว่ากิเลสมารหรือว่าซาตานนั่นเองจึงบอกว่าอันตริขะจโรปาโซยะวายังจรติมานาโสหาบ่วงของมารล่องลอยอยู่ในอากาศบ่วงของมารนั้นลอยเข้าไปแล้วสู่จิตใจของท่าน